Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. December 4-én, ami azt jelenti, hogy egy nap múlva. Miki. Kettő. Miklós. Miklós nap lesz. Hurrá. Bár itt köztünk nincsen Mikulás. Egy darab Miklós sem, csak van egy ideglenes Miklós. Spányik Miklós szemében. Jó estét kívánok! Ki Miklós? Normál nevén egyébként Spányik Balázs. De a mai napra Miklós csináltam belőle, mert ő lesz a Mikulásunk ma estére. Ilyen kis ideglenes, temporális Mikulás leszel, és majd ez később kiderül, hogy miért. De hogy miért mondjuk a Mikulást? Hát holnap lesz a nagy találkozónk, újra, Liszt-Ferenc téren. Úgyhogy várjuk az asztaltársaságot is, meg persze az összes hallgatónkat, aki szeretne eljönni velünk találkozni, és inni egy jó teát, vagy egy süteményt elfogyasztani, mert hogy Mikulás nap is lehet inni. Mi se? Mást is lehet inni? Persze, mit szeretnél, Zoli? Nem, a teán kívül valami másra gondoltam. Amihez kedved van, Zoli. Jó, bármit. Okay. És jó napom lesz holnap egyébként. Mindenki holnap tartja ezeket a Mikulás összejöveteleket. Úgyhogy mi délután 6 órától is kezdjük, megyek holnap. Tehát este 6-kor a Liszt-Ferenc téren a további részleteket a honlapunkon lehet találni, illetve ami rajongói honlapunkon, a Modern Idők baráti kör online oldalain még egy térképázlat is található, hogy hogyan lehet oda találni, ahol mi délután 6 órától leszünk. Vajon kik azok a szürke játékosok? A meglepő fejleményekről és az újfajta játékos szemléletről lesz szó a hírsziporkában. Ifjúkorukban biliárdoztak, most Super Mario-znak. Ezután Chatman Mikulás jelmezben hozzá nekünk a hét műtárgyát, ami persze egyelőre meglepetés. Újra megrendezik a Coedu tudásháló versenyt, amelyen elektronikus tananyagok versengenek egymással, a stúdióban a szervező. Az infószótárban netnyelvészünk folytatja a vírusos sorozatát. Heuréka, kiáltunk fel, ha megtaláljuk a vírust. PC-tip is lesz, és ha marad idő, akkor a határon túliak internetes lehetőségeiről beszélünk. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Olyan özene van most itt a hét műtárgyainak, hogy elképesztő. Catika, mi fotós hölgyünk, hozott ismét egy ilyen tárgyat a régmúltból. Hát legalább olyan nehéz, mint a múlt heti. Bódi Zoltán itt csúzózik a háttérben vele. Körülbelül 10-15 kiló lehet ez szerintem. Mondjuk el a rádióhallgatóknak, hogy körülbelül úgy néz ki, mint két tégla így egymásra ragasztva. És sokkal nehezebb, mint a tégla. Igen. Igen, nem, lehet, hogy túloztam, de körülbelül nem nehezebb, mint egy tégla. Csak egy évszámot mondjatok, hogy mikor. Csak rá van ragasztva egy ilyen kis cetli, hogy vigyázz a statikusan érzékeny készülék, szóval a téglától. Aha. Ez elég szokatlan. Igen. Hát nem tudom, hogy használják-e még ezt. No, mi ez? Is. Hát mi ez egy merev lemez, valamikor, nem tudom, 10 évvel ezelőtt használtak ilyet? Igen, nagyjából 10 évvel ezelőtt. Tároló kapacitása, figyelem emberek, doppergés, na mennyi? 760 megabyte, ez azért nem kevés volt ez akkoriban. Ez nem kevés, és ez inkább arra enged következtetni, hogy 94-95 körüli. Inkább 93-94-es lehet. Hát az első számítógép, amit én aktívan használtam, annak azt hiszem 250 megabyte volt a tároló kapacitás a merevlemezen. Na, 87-ben az egyetemre az első PC, amikor megjött, abban 10 megabájtos merevlemez volt. Körülbelül az lehetett így méretben ekkora, mint ez. Szoktam dicsekedni azzal, hogy a munkahelyemen volt szerencsém dolgozni az ország második CD írójával. Ahhoz volt egy olyan berendezés, ami pontosan a CD anyagának elkészítésére volt hivatott, és abban volt két ilyen monstrum, ilyen eszméletlen nagy merevlemez, pont ilyen méretű tárolókapacitással. Ettől volt nehéz a számítógép. Viszont gyönyörű, tehát ahogy megfordítjuk, lehet látni ezt a nyomtatott áramkört. Gyönyörű. Olyan sűrűn, szépen, tisztán, pontosan beépítve minden. És ha ezt egy bölcsész mondja, akkor tényleg el kell hinni, hogy tényleg szép az az eszköz. A telefonszámunk 328-85-55, lehet csetelni a csüticsatim chat.gyalogló.hu, és ott természetesen a csüticsati szoba. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen lehet megtalálni. Lesz majd még egy hét műtárgya, de gyorsan átadom a szót hírsziporkamesterünknek, Dragan Gyajtnek. akik már évek óta hallgatnak minket, azok tudják, hogy én már a tinédzser korból egy-két év óta kinőttem bizony. De nem mondod meg, hogy hány éve? Hány éve nőttem ki a tinédzser korból? Hát elméletileg sok, de gyakorlatilag egy perce sem. De még el sem érted, ugye? Sőt, jobban megnézve a dolgot, hogy a 3-4 éves színvonalat úgy talán sikerül teljesítenem néha. Ez miért is fontos? Azért, mert én imádok játszani, ezt a hallgatók tudják, és amióta az eszemet tudom azóta, és amióta először számítógépet láttam, azóta szeretek játszani. Én csak zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy szerintem nem a játék szeretettől függ, hogy valaki felnőtt vagy gyerek. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha 70 évesen is szeretünk játszani. Pont erről van szó, ugyanis egy angol játékszoftver kiadó cég felmérést készített a honlapján, amelyből kiderült egy nagyon-nagyon érdekes tény, hogy 50 ezer válaszoló, ez azért elég nagy szám, 35 évnél idősebb az ő játékosaik közül, és hát ők ezen nagyon meglepődtek, mert én nem értem, hogy miért, gondolom azért, mert sztereotíp módon azt hitték, hogy aki játszik, az körülbelül 13 éves, aztán semmi több, mert aki már elmúlt 18, ez már komoly ember, és az már fú, nem. Tiszteletem persze azoknak, akik elmúltak 18 évesek és komoly emberek, de ettől függetlenül hát saját tapasztalatból is tudom, így egy újabb felmérést kezdtek el készíteni, hirdetéseket tettek közé újságokban és honlapokon, hogy olyan játékosokat keresnek, akik 60 évesnél idősebbek. És 250 e-mailt kaptak, ami egy hihetetlen nagy szám, ha jobban belegondolunk. Ugye itt volt múltkor velünk, jaj, már nem emlékszem a nevére, Dömölki Bálint. Igen. Aki, hát ő is már közelíti ezt a kort körülbelül, vagy esetleg meg is haladta. El is hattam. Ő még számítógépezik, de ő mégis csodabogárnak számít. De most 250 olyan e-mailt kaptak, amiben aktívan számítógépes játékokkal játszó nagypapákról és nagyomákról van szó. Jaj, hadd legyek rögtön szkeptikus, hogyha a felmérés pedig az interneten készült, akkor lehet, hogy az aktív internetező 11 néhány évesek írták be, hogy ők 70. És még egy gyors zárójeles megjegyzést, hogy még holnapig lehet jelentkezni az első unoka nagyszülő úgy informatikai versenyre a www.inforum.org.hu címen. A dolgot persze ők sem hagyták ennyiben, és feltételezték, hogy lehetnek ilyen kis huncutkölyökök esetleg, így felkeresték ezeket az idős játékosokat, és meg is találták őket, és valóban idős játékosok voltak. Ez akkor tényszerű. És kiderült róluk, hogy ők, a fiatalok általában az ilyen akciójátékokat szeretik, amelyeket könnyű felfogni, nagy élvezetet, adrenalin robbanást okoz. Lehet lövöldözni, sok mozgás, dinamikus játékokat. Aha. Ezzel szemben az idősek a változatosabb stratégiai és történelmi játékokat, amiken elgondolkodtató, döntéshozó szituációkat tartalmaznak. Egyébként ez összhangban van azzal, amit a Piero mesélt. Bizony. Hogy a kalandjátékok ugye 60%-ban idősebb hölgyek szeretik használni. Nagyon érdekes volt, hogy June és Raymond Jill, ez egy 75 éves házas pár, mind a ketten 75 évesek, elmondták, hogy 15 évvel ezelőtt mutatta meg az unokájuk nekik a számítógépes játékokat, és azóta rendszeresen 2-3 órát játszanak naponta. Az igen. A dologban az a legnagyobb érdekesség, hogy a szkeptikusok, hogy csatlakozzak kicsit hozzád, Zoli, azt mondják, hogy hát ez csak még jobban elszigeteli az időseket. Dehogy is. Az idősek meg azt mondják, hogy fantasztikusan megmozgatja az agyukat. Tehát ez ahhoz képest, hogy lehetnek kötögetni, vagy tévét bámulni, vagy eltenni a befőtet, ez egy hihetetlenül friss, serkentő dolog. Nem tudom, emlékszel-e, együtt voltunk egy olyan műsorban, ahol Pálmai Lúcsia volt a vendég. Pártai Lúcsia volt a vendég, és ő mondta, hogy neki van egy ilyen nagymamákból álló ilyen meteorológus hálózata így van, és interneten küldik az adatokat. Ez aranyos. Ők is pont ezt szeretik. És a dologban tényleg az a poén, hogy ezeket az idős embereket nevezik szürke játékosoknak, és idáig, eddig a felmérésig mindenki totálisan azt hitte, hogy ez nem létezik, ez a kör, pedig igenis létezik, rengeteg szabad idejük van rengeteg sok pénzük, mármint relatíve meg tudják venni maguknak a játékot, mert önmagukon kívül másra már ilyen korban nem költenek. Így nagyon várható, hogy a közeljövőben lesz egy ilyen fajta átrendeződés, ilyen korosztályok szerint. Tehát lesznek olyan, tehát nem csak játékprogramok lesznek, hanem lesznek játékprogramok fiatalabbaknak, lesznek játékprogramok középkorúaknak, és lesznek játékprogramok idősebbeknek. Kicsit olyan ez, mint a mobiltelefonok világa, nem? Hogy vagy mint a filmeké, hát ugyanígy, tehát pontosan ugyanerről van szó, csak azzal a különbséggel, hogy talán a sztereotípia végre ledől, hogy a játékos az nem 13 éves, és nem baseball sapkás, és nem rágógumi. Vagy nem csak evő, olyan. Nem csak ilyen természetesen. De hát reménykedünk, hogy több adat is eljut hozzánk a jövőben. Viszont sokan még mindig abban élnek, például a Saga magazin egyik szerkesztője, hogy időskorukat ezek az emberek a Super Mario világában töltik, pedig a Super Mario az pont nem egy ilyen változatos stratégiai és történelmi játék. Mindenesetre, aki nem ismeri ezeket a játékokat, érdekes módon az ilyen hatalmas bugyutaságokat tételez fel. Szóval ezen kéne egy kicsit valahogy... A dolgok ez a nyitja, az előítélet. Pontosan. Na kíváncsi vagyok, hogy jelentkezik-e játékkérdésünkre ma este egy idősebb. Ennyit emlegettük a Super Mario-t itt ebben a műsor szakaszban. A kérdés az lenne, hogy mi Super Mario foglalkozása, tudja-e valaki? Hűha. A telefonszámunk 328-85-55. McAfee szoftvert lehet nyerni, lehet választani a kattintókönyv, vagy pedig a szakkiadó egy kiadványa között, és lehet nyerni PC World-ot, Business Online-t és Internet Kalauzt. Hát akkor kedves Mikulás bácsi, jöhet a csomagból az ajándékunk, a hét műtárgya. E heti második műtárgyunk. Igen. Kettő darab DVD. Hát ez eddig nem egy nagy dolog. Igen, de a tartalma talán érdekesebb, és úgy kapcsolódik a számítógéphez, hogy létezik azt hiszem, vagy Amerikában, vagy Kanadában talán egy Mondó nevű társaság, aki rajzfilmeket készít, méghozzá flash formátumban, tehát nekik van egy weboldaluk, valahol a különböző flashes rajzfilm sorozatokat lehet nézegetni. Teljesen ingyen elmész a weboldal, az aktuális epizódot meg tudod nézni. Hát ez azt jelenti, hogy az interneten lehet nézni ezeket a rajzfilmeket, és nem egy komplett CD-t foglal el, hanem adott esetben most nagyon már kereset. Elfoglalja. Most már elfoglal két komplett DVD-t is. De akkor nagyon hosszú lehet. Ugyanis az egyik legbetegebb, fogalmazhatunk így, legbetegebb rajzfilm sorozatok a Happy Tree Friends című, tehát a boldog fa barátai, fogadjuk, igen, boldog fa barátok, ami nagyjából arról szól, hogy a gyermekkorunknak ezek a kis plüss állatkái, vagy ilyen jellegzetes figurái, tehát nyuszi, süni, mit tudom én... Elefánt, oroszlán, mókus, szarvas és vakond. De ezek a nagyon bájos kis figurák. Amik rettentő bájosan vannak megrajzolva, tehát tényleg ilyen édi rajzfilm figurák, azok elindulnak az általában 3-5 perces történet elején. Nagyon gonosz dolgot művelnek. Rettentő véget érnek, tehát a legvéresebb, legborzasztóbb szóval véget érnek. Egy átlag horrorfilm az ilyen csendes délutáni ilyen... De mi a jó gyerekek? Olyan, mint a Monty Pythonban a vérnyúl, nem? Annál is rosszabb. Készültem erre a kérdésre, tudtam, hogy ezt volt kérdezni, hogy ebben mi a jó, és tényleg legalább hosszú perceket gondolkodtam az, hogy erre mit fog halasztani, és nem tudom, érted? Ülsz, és így ki tudsz kapcsolni, és így magadból ki kell, mert röhögsz azon, hogy mennyi minden. Az a jó benne, hogy ezt nem lehet komolyan menni. Tehát a dolognak, mivel ilyen kis aranyos, bájos rajzfilm figurákról van szó, még hogyha a legvéresebb horror jeleneteket is látjuk velük, és néha ugye az ember elgondolkodik, van egy olyan jelenet egyszer, amikor inkább nem mondom el, tehát vannak nagyon véres jelenetek, igen. Az ember csak utólag gondolkodik el, vagy talán akkor sem. Tehát ezek mégiscsak plüssállatok, nem emberek, meg nem... Tehát irónia. Igen, így is fel lehet fogni, és technikailag fantasztikusak a rajzfilmek, tehát nagyon-nagyon jól kidolgozottak. A legutolsó, ezt gyorsan el tudom mondani, a legutolsó karácsonyi kiadásban például egy iskolai darabot adnak elő, egy karácsonyi témai iskolai darabot, aminek a véget természetesen az, hogy az iskola leég, addig már mindenki meghalt, és még rájuk is robban a vége nyilvánvalóan. Kedves ilyen igen. Decemberi családias történet. Ez egy ilyen internetes, ilyen kultúr sok dolog. Egy kultúr dolog lesz. Hát ez elég ebből is kiderül, hogy az internet mennyire sok arcú, milyen érdekes. Mondj először egy webcímet, hát ha valaki egy ilyen 3 percest megnézne. www.happytreefriends.com. Köszönöm csak szépen. Csak rá ne szokjanak, toxikus. Spányik Mikulásnak, és akkor megyünk tovább. Stúdió vendégen Forrai Krisztián, aki a Koedu Tudásháló verseny szervezője. Szia, jó estét! És ezt a versenyt egyébként az Octopus Alapítvány és a Koedu együtt szervezi, ami ugye tavalyhoz képest egy változás, de van még változás a tavalyi versenyhez képest, de kezdjük onnan, hogy a Koedu Tudásháló versenyen elektronikus tananyagok versenyeznek egymással. Ezt ugyan a legutóbbinál már tisztáztuk, de így röviden mégis. Mik ezek az elektronikus tananyagok? Hát nagyon sokrétűen felfoghatóak. Én csak azt tudom elmondani, hogy a mi értelmezésünkben mi egy elektronikus tananyag, ez egy adott témának a feldolgozása interneten keresztül átadható, tanulható formában, egy erre szolgáló szoftverrel. Egy tankönyvnek az internetesítése? Sarkítva igen, de valójában nem erről van szó. Tehát van egy szoftver, amely arra ad lehetőséget, hogy gyakorlatilag bármilyen témát kidolgozzunk. Tehát egy módszer, egy pedagógiai módszer így is van, lehet, de lehet egy tényszerű... Hát ugye ezt e-learningnek szokás szép magyar szóval mondani. És nagyon sokan foglalkoznak ilyen elektronikus tananyag fejlesztésével? Amerikában igen, ott egészen komoly piaca van. Európában már sokkal kevésbé. Itt Magyarországon 3 e-learning cég van összesen, és mondjuk olyan 30-40 szervezet foglalkozik valamilyen formában elektronikus távoktatással. És akkor ők indulhatnak, vagy más is, aki... Nem. Ugye ezt az Octopus Alapítvány mi szervezzük, és a Coedu Kft. Adja hozzá a szoftvert, ami a Coedu tudásálló, a verseny is innen kapta a nevét. Ez tulajdonképpen egy ilyen e-learning keretrendszer, amelynek az egyik része egy tananyagkészítő szoftver, a másik része pedig a tananyag megjelenítő rendszer környezet, amiben megjelennek a tananyagok, és ezt most mi a diákok kezébe adjuk. És tehát akkor szeretném megnézni, hogy ők mit tudnak ezzel. Ezen a versenyen nem a programozók indulnak, meg az ilyen fejlesztők, hanem azok, akik már használják ezeket a rendszereket, és valójában meg tudják csinálni valamely tananyagnak az elektronikus tananyagát. Ezzel a versenyen 12-19 éves diákok nevezésére számítunk. Tavaly én nyugodtan kimerem jelentetni, hogy ebben a műfajban egyedülálló módon és példátlan módon sokan jelentkeztek. 1100 jelentkező volt, ez 250 csapatot jelent az ország minden pontjáról. És mind ilyen középiskoláskorú fiatal volt. A lemorzsolódás természetesen nagy volt, erre fel is voltunk készülve, hiszen mégiscsak diákokról van szó, ugye annyi versenyre jelentkeznek, aztán elfelejtődik, vagy közben rájön, hogy kicsit nehezebb, nagyobb fába vágta a fejszét, mint ahogy gondolta volna. Viszont született 16 olyan minőségű elektronikus tananyag, amelyik megállná a helyét az oktatásban bármikor. Ezen a ponton az érdekel engem a legjobban, hogy ezeket a tananyagokat ti aztán pénzért adjátok el. Nem, ez egy teljesen non-profit vállalkozás, ingyen lehet nevezni a versenyre. A tavaly nyertes tananyagok most ingyen elérhetők a versenyszájton keresztül, és ez idén is így lesz. Tehát ha én egy pedagógus vagyok, fölmegyek a honlapra, és akkor le tudom tölteni, és már holnap használhatom. Letölteni nem, mert hogy ehhez ugye van egy rendszer környezet, amelyhez kell egy hozzáférési kód, és akkor az interneten keresztül én bejutok ebbe a rendszerbe, és ott használom ezt a tananyagot. De a Coedu Kft. Most volt olyan kedves, és a Coedu Partner programját kiterjeszti az induló iskolákra is. Tehát ez azt jelenti, hogy azok az iskolák, ahonnan érvényes nevezést regisztrálunk mi a versenyre, azok 2 évre megkapják ezt a rendszert, és ott ők akár új tananyagokat is fejleszthetnek. Uh-huh. Van már olyan iskola az országban bárhol, ahol használják azt a tananyagot, amit a tavalyi versenyen mondjuk kifejlesztettek, vagy dolgoznak azon, hogy az idejére nevezzenek. Igen, néhány iskolában használják. Én arra lennék kíváncsi, hogy vajon a tavalyi indulókat figyelik-e a pedagógusok, mármint az eredményeket. Én úgy gondolom, hogy ha én diák lennék, én azt valósítanám meg, hogy én hogy szeretnék tanulni. Nem azt az anyagot, amit a számba szeretnének rágni, már bocsánat, hogy ilyen csúnya kifejezéssel élek. Mert hát ezen nagyon sok tanulnivalója lenne azoknak, akik a tankönyveket készítik, és nem tudnak diákfejjel gondolkodni. Pontosan ez a célja, a kimondott célja a versenynek, tehát ezt nem is titkoltuk. Már csak azért sem, mert ez egy diák központú verseny, azt hiszem, hogy ez is eléggé szokatlan Magyarországon. Tehát itt a diákok szervezik a csapatokat, egy csapat az diákokból, és mi úgy hívjuk őket, hogy mester, tehát felnőtt felkészítőkből állhat, akik nyilvánvaló módon többségben tanárok, illetve pedagógusok, de ez nem feltétel. És ők tudják mederben tartani ezt a fejlesztést? Igen, kicsit segíteni. Ők aktívan nem vehetnek részt a fejlesztésben, hanem csak segíthetik a diákokat. Tehát, hogyha nagyon nagy hülyeséget csinálnának, akkor azt mondják, hogy inkább ezzel ne foglalkozzanak. Így van. Zoli, nagyon hallgatsz, pedig te vagy a pedagógus. Igen, mert itt gondolkodom azon, hogy vajon hol tart ehhez képest a mai közoktatás. És szerintem még mindig nagyon nagy távolságban. ettől a versenytől, itt ennek a versenynek a szellemétől. Én ezzel vitatkoznék, hogyha itt figyelitek, tegeződhetünk az eseményeket, ugye a Sulinet program keretében most meghirdették a digitális tananyag korszakot, amely pontosan azt szolgálja, hogy a teljes, a közoktatás összes évfolyamának teljes anyagát digitalizálják, és ezt egy közös elérhető tananyagbázisba bele lapátolják, és onnan aztán bárki felhasználhassa ezeket az oktatáshoz. Tehát ez már folyamatban van. Én úgy gondolom, illetve mi úgy gondoljuk, hogy ez a verseny ennek a fajta digitális tananyagkorszaknak egy érdekes... Kicsit úgy gondolom ezt, hogy olyan ez, mint az emberi DNS térkép. Tehát, hogy még két éve azt mondtak, hogy ha már kész van, aztán kiderül, hogy egyébként a 97%-a van csak meg a dolognak, és lehet, hogy az még 35 évig tart, míg befejezik. Tehát csináljuk, tesszük föl, aztán lehet, hogy majd néhány év múlva lesz megint egy kormányváltás, aztán akkor megint leáll, meg csináljuk más, tehát... Nehéz. Szerintem a politikai aspektusában nem menjünk bele. Nem menjünk bele. Ez csak tényleg egy példa volt, hogy a közoktatás az mindig áldozatává esik a külső viszonyoknak. Mindig áldozatává esik. Valaki van itt, elkezd, azt, és ugye tudni, hogy ez nagyon nehezen mozduló rendszer. Borzasztó nehezen mozdul. Megcsinálunk egy programot, ami hosszú évekig tart, míg elkészítjük, és mire az végig fut, az 8 esztendő. Egy általános iskolás korosztály. Aztán még ott van plusz 4 a középiskolában, és akkor lehet az eredményeket megnézni. Egy ilyen verseny talán előidézheti azt, hogy egyre többen gondolkodjanak rajta, hogy ilyet készítsenek, elektronikus tananyagot, és aztán egyáltalán az, hogy jelen van az életünkben ez, talán majd valamilyen változást. Hát hogyne, hogy mindig bele kell dobni ezeket a kis bombákat az álló kavicsot a vízbe, igen. És hát ha egyszer csak hullám. Hol van ez a bizonyos kavics az interneten? Ez a www.verseny.coedu.hu URL-en érhető el, és a versenykukac.octopus.hu a változatosság kedvéért. Ez az eszel, ugye? Octopus. Igen, K-val és S-szel. Ezen ahol bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk. Úgyhogy még lehet nevezni. Lehet, meddig. December 12-ig várjuk akkor a nevezéseket. Akkor sietni kell, mert 8 nap van addig. Köszönöm Hajrá. Szépen. Én köszönöm. Átadom a szót Bódi Zoltánnak, mert hogy folytatódik a múlt héten elkezdett minisorozatunk a vírusokról és internetes biztonságról. Egyébként mi ez itt az aztán, ez valami számító? Számológia? Nem. Majd a következő részben elmondom. Jaj, de fölcsigáztad az érdeklődésemet. No, tehát a vírusokról. Ugye az alapfogalmakkal már a múlt alkalommal megismerkedtünk, és heuréka, kiáltunk, ugye, hogyha megtaláljuk a vírust, illetve kiált a vírusírtó programunk, hogyha megtalálja a vírust. Mi is ez a heurisztikus módszer? Ez egyébként nagyon régen, tehát nem a vírusírtó szoftverek készítői találták ám ki ezt azt a módszert, gondolkodásmódot. Pedig tudományos hangzik, nagyon heurisztikus. Nagyon tudományos, valóban kifejezetten tudományos, az antik tudományból származik. Ugye biztos mindenki tudja az Archimédesz féle törvényt, meg az Archimédesz féle történetet is, hogy heuréka. Hát ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megtaláltam, megvan. Ezt jelenti szó szerint. És egyébként az első magyar internetes keresőrendszert heuréka. Nem véletlenül ugye természetesen az első és leghíresebb. Tehát ez egy gondolkodásmódot alakított ki aztán a tudománytörténetben. Ugye két alapvető megismerési irány van, az egyik a tapasztalati, az empirikus, meg is oda megyek, megnézem, kész, megtanulom, lejegyzetelem, átadom. A másik pedig, hogy elkezdek gondolkodni, hogy ez vajon milyen lehet. Korábban már láttam valami hasonlót, amelynek néhány eleme logikai, szerkezeti, gondolati, akármilyen eleme, talán hasonlít ehhez a dologhoz, ebben vannak ebben az eszközben ilyen nyomtatott áramkörök, az alakja olyan, mint egy merevlemez, csak egy kicsit vastagabb. Hát biztos ez olyan, mint egy merevlemez, talán merevlemez. Ez a heurisztikus megismerési mód, és a vírusírtó szoftverekben most már nem csak egyben, hanem tényleg a legtöbben található egy ilyen heurisztikus módszer, keresési módszer, ami még nem tudja, hogy ugye az a program, ami behatolni készül a számítógépemben, az vírus-e vagy sem, csak nem ismeri még. Megvizsgálja, hogy vannak olyan elemei, amelyek a vírus működési elvére hasonlóak. Ha vannak olyan elemei, akkor azt mondja, hogy heurisztikusan gondolkodik, és azt mondja, hogy feltételezem róla, hogy ez vírus, vagy valamilyen kártevő szándékkal behatolni készülő program. Nem vagyok benne biztos, mert ilyennel még nem találkoztam, de nagyon arra utal. Nézd meg, vizsgáld meg, ha gondolod, ne nyisd meg, vagy töröld. Na, ez a heurisztikus gondolkodási módja. Igen, ez olyankor hasznos, hogyha még a vírus adatbázisban a, még nem a nagyon friss nagyon vírusok igen. nincsenek jelen, és azért valamelyes védelmet ez nyújt az újonnan megjelenő vagy vírusokkal szemben. Vagy valami trójai program akar behatolni, ami ugye hát abszolút nem annak tűnik, mint hogyha vírus lenne. Csak sejthető, hogy van benne egy olyan elem is, ami vírus. Infoszóltán jövő héten is. Mit mutattál itt meg nekünk, Balázs? Nem zsebszámolódik. Amit én megpróbáltam kitalálni, addig elmondom a rádióhallgatóknak, hogy ez nagyjából úgy néz ki, mint a számítógép billentyűzetének a numerikus, igen, a jobb oldal a numerikus klaviatúrája. Csak van rajta egy ilyen folyadékkristályos kijelző. Pontosan ugyanúgy néz ki. És nagyon formatervezett. Nagyon formatervezett. Pont úgy néz ki, mint egy számológép, zsebszámológép. Ez a Logitech legújabb billentyűzetének a jobb oldala. Képzeljétek el, hogy Logitech gondolt egyet, és félbevágta a billentyűzetet, mondva, hogy ezt a részét, a numerikus klaviatúrát elég ritkán használjuk, és az egeret pedig sokkal gyakrabban, tehát azt közelebb hozza, lerakja az egeret a billentyűzet és a numerikus klaviatúra közé, de ezen azért jóval túl megy, hiszen ezen tényleg található egy LCD kijelző. Tehát használható önmagában számológépként is, tehát ez bele van építve, megnyom és számológépként használható. De ami a lényegben, hogy ez teljesen drót és vezeték nélküli, mint hogy a teljes billentyűzet és a hozzáadott egér is Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik a számítógéphez. Na végre kitalálták ezt is. És itt térünk vissza... Távirányítóként működik? És pontosan itt térünk vissza a számítógép digitális szórakoztató központ szerepéhez, amiről már olyan sokat beszélgettünk, hogy ezt föl tudod venni az asztalról, el tudod vinni a fotelbe, el tudsz vele ülni, és a hozzáadott programmal át tudod alakítani a számítógépet erre a digitális szórakoztató központra, le tudsz rajta játszani filmeket, zenét, innen tudod az egészet vezérelni. Tehát nagyjából úgy néz ez ki, mint egy távkapcsoló, csak egy kicsit másképp vannak rajta a gombok. Sőt, azt képzeljétek el, hogy ezen a kis LCD kijelzőn, hogyha te távol vagy a gépettől, és éppen nézed a filmedet, és nyomogatod a gombot, de időközben e-mailt kapsz, vagy esetleg az azonnali üzenetküldő rendszeren keresztül valaki üzen neked, akkor az itt megjelenik. Vagy ha bejelentkezik például a Messengerbe, az is megjelenik. Tehát figyelmeztet arra, hogy olyan dolog történik, amihez vissza kell menni a számítógéphez esetleg. Azért nagyon jó, mert annyira praktikusan van kialakítva az egész. Tehát, hogy pici kézben fogható, tényleg fotelbe. Gyönyörű a forma tervezése, tehát egészen eltérő az eddig megszokott billentyűktől, vagy billentyűzetektől. Pont ugyanígy néz ki, tehát teljes folytatása, egészen lapos, tehát szinte nincs is vastagsága, és hát rettentő drága. Borzasztó. Lesz ez még olcsóbb is, de nagyon kis aranyos játékszer, csak meg egyenlőre gazdagoknak. Hát eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. Gyorsan mondom, hogy mindenkit várunk holnap délután a Liszt Ferenc térre a Mikulás napra, amikor is Spányik Balázs lehet, hogy piros kabátban jelenik meg, és ősz szakállal, ősz hajjal, de lehet, hogy nem. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubban jelentkezik a .hu című műsor egy óra után, majd pénteken 13 órakor, és benne jelentkezik a közös linkálló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont halásra.